Riviane, ngenda kumana. Matumaini yangu ni tele kuwa unaendelea vema, ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili, tunayoanza na muktasari wake. Muungano wa vyama vya wafanyakazi nchini Burundi Kosibu unakashifu kuwa ni kampuni ya kutengeneza sukari Sosumo yenyewe ambayo inaingilia katika upangaji wa bei ya sukari. Na wakulima kutoka kijiji cha Gihamagara kinachopatikana katika tarafa la Itaba mkoani Gitega wanalalamika kulipwa kuchelewa baada ya kuuza mahindi kwa kituo cha kuhifadhi mazao Anagesa. Na nchini Tanzania, watu wanaoathiriwa na mikopo inayotolewa kupitia simu za mikononi wanaendelea kukumbwa na changamoto kemu kemu, hususan vitisho pamoja na adabu mbalimbali. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi ambatana nami hadi tamati, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Muungano wa vyama vya wafanyakazi nchini Burundi Kosibu unakashifu kuwa ni kampuni ya kutengeneza sukari Sosumo yenyewe ambayo inaingilia kati katika upangaji wa bei ya sukari. Katika mahojiano yaliyotolewa kwenye kituo hiki cha Radio Isanganiro Alhamisi hii, Celeste Sazimana, mwenyekiti wa muungano huo, anaamini kwamba mamlaka haya ni ya Wizara ya Biashara ambayo inategemea mielekeo kutoka katika vikao vya baraza la mawaziri. Kiongozi huyo wa Kosibu anaiomba serikali kuangalia upya hatua hii ya kupandisha bidhaa ya sukari. Anatoa tamko hilo wakati ambapo shirika la Sosumo wiki jana lilipoongeza bei ya kilo moja ya sukari kutoka 3,300 hadi 8,000 sarafu za Burundi. Na katika ukurasa wa kilimo, wakulima kutoka kijiji cha Gihamagara kinachopatikana katika tarafa la Itaba mkoani Gitega wanalalamika kulipwa kuchelewa baada ya kuuza mahindi kwa kituo cha kuhifadhi mazao Anagesa. Wanajikuta kwamba kwa kuchelewa kulipwa kwa miezi miwili kuliwapelekea kutotimiza vilivyo wajibu wao wa kukidhi mahitaji ya kuhudumia familia zao. Wanasema wangependelea kuuza kwa pesa kidogo ili mradi tu wapewe mara moja pesa. Mkurugenzi mkuu wa waraka wa kitaifa wa usimamizi wa hifadhi ya usalama ya chakula Anagesa anahakikisha kwamba tayari anafuatilia kwa karibu tatizo hilo ili liweze kupatishiwa jawabu maridawa siku zijazo. Na safu ya Jumatano hii ya ongera ni hakikishie inaangazia ahadi zisizotekelezwa hasa katika kipindi cha uchaguzi. Kwa mujibu wa wakazi wa mtaa wa Rushubi katika tarafa la Isale mkoani Bujumbura, wanaomba kuwa aina hii ya hotuba inayolenga maslahi tu ya watu binafsi ambayo yanaweza kuwa chanzo cha migogoro katika jamii. Mtaalamu wa masuala ya uongozi Asher Nioni Zigie anatoa wito kwa viongozi kutanguliza maslahi ya jumla kwa lengo la kutatua tatizo hizo ambazo huwa zikijitokeza katika jamii. Baada ya mapumziko kidogo, tutaongelea taarifa kutoka huko ugenini. Habari za kimataifa. Dodoma. Nchini Tanzania, watu wanaoathiriwa na mikopo inayotolewa kupitia simu za mkononi inazidi kuongezeka. Wakopaji wanaoshindwa kulipa mikopo hiyo wanakabiliwa na vitisho na adhabu mbalimbali. Mengi zaidi tunaambatana naye Mei Mgawe kutoka jijini Dodoma, ambaye ana maelezo zaidi. Baadhi ya Watanzania wanashawishiwa kuchukua mikopo ya haraka ambayo haina tabu wakiangalia matangazo. Lakini wengi wanashuhudia pesa hizo za haraka zikiwa na hatari zisizojulikana. Rashid Mwenda ni mmoja wapo. Once I mean the rumors I mean the street I mean Rashid has taken a loan. Tangu nilipochukua mkopo, tatizo lilianza. Uvumi ulipoenea kwamba Rashid amechukua mkopo, baadhi ya watu walienda kwa mwajiri wangu. Walinifuta kazi. Ni ngumu sana. Ilikuwa ni miaka mitano iliyopita, lakini hadi sasa bado sijaridhia katika hali yangu ya kawaida. Maisha yangu yamebadilika, mapato yangu yanapungua kwa sababu ya riba hii. Idadi kubwa ya watu waliokumbwa na udanganyifu huu wakiwa na kipato kidogo wanataabika kufikia mwisho. Dereva wa taksi Faki Zuberi anasema vijana wadogo ni rahisi kushawishika na matangazo kupitia simu zao za mkononi zinazohamisha mikopo inayoeleza ni haraka kuipata na rahisi kulipa. Wanafunzi walio wengi wameathirika, wengine mpaka wanafikia hatua wanaweka bondi sasa, sio mitandaoni kule ambako hawaonani na mtu, wanakuja kwenye mikopo ya mitaani, wanaweka vyeti vyao vya form 4 pale. Hali hiyo imegusa umakini wa serikali ambayo imeingilia kwa kufuta mikopo yote kwa njia ya mtandao hadi pale itakapotoa taarifa. Eric Makundi anayefanya kazi katika shirika la fedha la ndani la Uhuma anaeleza. Ni ukweli kuna baadhi ya watu wanatutuhumu. Makampuni ya kukopesha yamekuwa ni mengi, hususan haya ya mitandao ambayo mtu yoyote ambaye hana sifa za kukopesheka ila kwa sababu tu yuko na simu na line na NIDA namba anaweza akaingia na akaomba na akaomba mkopo na akapata. Benki Kuu ya Tanzania ambayo inasimamia huduma ndogo za kifedha imesema imeanza kuchukua hatua kufuatia watoaji wa mikopo na itafuta vibali vya wale watakaokutwa wamekiuka masharti. Tumechukua hatua zingine vile vile kwa kushirikiana na vyombo vya usalama kwenye mikoa ya Songwe, Dodoma, Mtwara, Kagera, Mwanza, tukakamata wale ambao wanatoa mikopo bila leseni na sasa hivi wako wanaendelea na mahakama. Benki Kuu ya Tanzania imesema kwamba wateja lazima wahudumiwe kwa usawa na uwazi chini ya masharti mapya ya kifedha. Benki pia inakumbusha watu kuwa makini kutathmini na kuelewa makubaliano yoyote ya mkopo kabla hawajatia saini ili kuhakikisha kwamba wakopeshaji wana kibali sahihi kutoka benki. Mei Mugawe, shukrani kwa ripoti hiyo kutoka jijini Dodoma nchini Tanzania. Na tunaposalia nchini Tanzania ni kwamba wadau katika sekta ya uvuvi wanataka uwezekaji mkubwa katika ujuzi wa uvuvi, mbinu za kisasa pamoja na upatikanaji wa mtaji ili kuwawezesha wavuvi wadogo wadogo wanaoamini kwamba hatua hizo zitasaidia pakubwa katika kukuza sekta ya uvuvi hasa katika mataifa ya Afrika, Pacific pamoja na Caribbean. Mengi zaidi tunaambatana naye mwandishi wa Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam ambaye ni Idi Weso. Asubuhi na mapema, mjasiriamali huyu Bettina Francis akichangamkia ununuzi wa dagaa na samaki kwa ajili ya kwenda kufanya biashara. Makubaliano ya bei ni muhimu ili kuhakikisha anatengeneza faida nzuri atakapouza. Watoke kuvua, wakifikisha hapa mahali kama mlivyoona, tunafanya nao biashara hapa, tunanunua kisha tunaenda kuchakata. Baadaye shughuli za uandaji wa dagaa huhamia nyumbani kwake ambako amejengewa miundombinu muhimu inayomwezesha kuandaa kwa ubora dagaa ama samaki. Upishi kwa ispiri katuletea solatenity ambayo dagaa wako wanakauka kwa joto, kwa mionzi ya jua vumbi inaishia kwenye solatenity tu, ambayo ile dagaa ni safi na salama. Ndani ya solatenity hapaingii vumbi wala mdudu wa aina yoyote. Hili ndio solar tent ama hema maalumu ambalo linatumika kwa ajili ya kukausha samaki. Huchukua takriban saa 3 mpaka 4 kwa dagaa hawa kukauka kabisa. Tofauti na mfanya biashara akiwaanika nje ambapo huhitaji siku nzima ili dagaa hawa kuweza kukauka kabisa. Mataifa 12 katika muungano wa Afrika, Caribbean na Pacific OACPS kupitia jukwaa la Blue Food Forum lililofanyika hapa Dar es Salaam Tanzania, mjadala wa namna ya kufanya mageuzi kwenye sekta nzima ya uvuvi umetawala, huku lengo likiwa kukuza ushiriki wenye tija wa wananchi kama wa Bettina katika mataifa wanachama ili kuongeza uhakika wa chakula kutokana na mazao ya uvuvi yaliyoongezwa thamani. Wenyeji wa jukwaa hili, shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO, linaeleza kuwa ili hayo yote yafanikiwe ni lazima kujadili kwa pamoja na kuimarisha mifumo inayosimamia uchumi wa blue. We're talking about improved processing technology. Tunaongea kuhusu kuimarisha uchakataji, kuboresha usimamizi wa rasilimali za uvuvi. Tunazungumza juu ya kuimarisha uvuvi na ufugaji wa samaki na kukuza mimea ya majani, lakini kwa ujumla kuimarisha sekta nzima ya uvuvi. Hata hivyo, taswira inayopatikana katika maeneo mbalimbali ya uvuvi inaakisi uhitaji mkubwa wa uwezeshwaji kwa wanaofanya kazi kwenye sekta ya uvuvi. Walituahidi kwamba walikuja wakatuambia watatupa mikopo wafanya kazi, wanani wafanya biashara ndogo ndogo. Mpaka wa leo hiyo mitaji hatujaiona. Nimeleta hapa hapa sokoni tunapopanga hapa. Nimeambia kwamba toa ushuru shilingi 1000. Naona kutoa ule ushuru na hela ambayo nimenunulia na dagaa ni chache. Hamna kitu nitakachopata. Natoka hapo napeleka kwenye vichaja kuanika. Naambiwa kwamba toa shilingi 4000 aidha 3000. Unaona zile dagaa nazianika ili mradi zisiharibike. natoa shilingi 3000. Nimenunua 10,000 hapo. Natoka hapo napeleka soko Malungu. Soko Malungu nafika pale. Naambiwa mama toa shilingi 2000 au 2500 ya kulipia ushuru sehemu ya kupanga. Sasa nakuja kujikuta kwamba ile hela niliyonunulia zile dagaa haijarudi na bado nimekula sana. Waziri wa Uvuvi wa Tanzania Abdallah Ulega akieleza kuhusu changamoto hiyo ya mitaji kwa wanawake amesema wenzetu wa halmashauri katika ile mikopo wanavyoitoa waangazie zaidi sekta za uzalishaji mali kama hizi za uvuvi na uchakataji wa samaki, biashara za samaki, watoe nguvu na kipaumbele zaidi kwenye eneo hili. Kwa hatua anazopiga Betina katika biashara yake ya dagaa na samaki baada ya kushikwa mkono, pengine zinabashiri kuwa upo uwezekano kwa wanawake wengi zaidi kupiga hatua katika ushiriki wao kwenye mageuzi haya ya mazao ya uvuvi barani Afrika. Naam, iliyokuwa kisikika ni ripoti ya Idi Wesu kutoka huko Dar es Salaam. Na tutoke nchini Tanzania tuelekee nchini Kenya, ambapo katika ukurasa wa mazingira, maafisa wa mazingira na hali ya hewa mjini Nairobi nchini Kenya wanajaribu kukabiliana na uchafuzi wa hewa inayozidi kuwa mbaya zaidi. Juhudi zinazochukuliwa kutoka kwa msaada wa idara ya maendeleo ya Marekani kwa maafisa kuweka vifaa vinavyoweza kukagua ubora wa hali ya hewa katika maeneo yanayozunguka jiji la Nairobi lenye watu wengi. Mukabiti Kibayasi na mengi zaidi. Msongamano wa magari na hewa chafu inayotokana na mafuta vinaonekana katika mitaa ya mji mkuu huo wa Kenya. Mji huo ni makazi kwa angalau watu milioni 5 na idadi inayoongezeka. Maafisa wa mitaa wanasema ubora wa kiwango cha hewa unapungua. Geoffrey Mosiria ni afisa mkuu wa mazingira wa Nairobi. Many vehicles use diesel and petrol. Magari mengi hutumia diesel na petroli. Yanatoa gesi nyingi za kemikali hewani, na pia tuna viwanda. Baadhi yao vinajengwa katika maeneo ya makazi. Some of them are built in residential area. Wakazi kama vile Eunice Chuli, mchuuzi jijini Nairobi, wanabeba mzigo mkubwa kutokana na tatizo hilo. Chuli anasema mara nyingi anaugua. Anaamini ni kwa sababu ya hewa chafu ambayo anaivuta kila siku. I was coughing. Hivi karibuni nilikuwa na tatizo la kikohozi. Nilikuwa na kohoa sana, nililazimika kwenda hospitali ili kufanyiwa uchunguzi. Nimekuwa kwenye uangalizi wa matibabu kwa wiki nzima. Ni hali ambayo maafisa hapa wanaanza kuishughulikia. Hatua ya kwanza ni kuweka vifaa vinavyokagua ubora wa kiwango cha hewa katika jiji. Kifaa hicho kinapima chembechembe za kemikali kutoka hewa. Vipande vikubwa vinakaguliwa na kuacha chembechembe kupita kwenye kichujio. Mkuu anayesimamia ubora wa hewa katika taasisi ya World Resources Institute, George Mwaniki, anaeleza kuwa mfumo huo unapima chembechembe ambazo kwa kawaida ni hatari kwa mwili wa binadamu. They come to a filter here. Zinaingia kwenye kichujio hapa, mahala ambapo zinakaguliwa, alafu mashini ina kifaa nyeti sana cha kupima uzito kila dakika moja kuna nini na mabadiliko gani kulingana na uzito wa kichujio. Takwimu zilizokusanywa zinatumwa kwa uchambuzi wa hapo hapo. Hadi sasa jumla ya vituo 37 vimeanzishwa. Mpango huo unafadhiliwa na USAID kwa zaidi ya dola milioni 1.5. Msemaji wa idara hiyo anasema takwimu hizo zitasaidia serikali kulenga hatua za kuweza kusafisha hewa ambapo zinahitajika zaidi na kutathmini ufanisi wao. Kulingana na ripoti ya mwaka 2020, zaidi ya vifo vya mapema 5000 nchini Kenya vilitokea kutokana na uchafuzi wa hewa. Mtaalamu wa magonjwa ya kupumua Dr. Jared Mecha anasema magonjwa yanayotokana na uchafuzi wa mazingira ni swala linaloongeza wasiwasi. You have cough. Una kikohozi? Kikohozi ambacho huwezi kukielezea? Basi pia tuna saratani inayosababishwa na uvutaji wa hewa chafu. Pamoja na vifaa vya kufuatilia hewa, Nairobi inajiunga na miji 10 ya ulimwengu ambayo inafanya kazi kuelekea upataji wa hewa safi kwa kukusanya data. The Breathe Cities Initiative looks. Mpango wa Breathe City Initiative unazingatia juu ya kuchukua njia moja moja. Tunatafuta sera za ubunifu katika usafirishaji na usimamizi wa taka kutoka viwanda. Watu waliohojiwa na VOA wanasema suluhisho linalowezekana kwa Nairobi ni pamoja na kuanza matumizi ya magari ya umeme, udhibiti mkubwa wa uzalishaji wa viwanda na ukusanyaji sahihi pamoja na utupaji wa taka. Watafiti wanasema ni njema ya kisiasa, ni muhimu katika kutekeleza suluhisho lolote. Naam, Mukabiti Kibayasi ni mwandishi wa Sauti ya Amerika kutoka nchini Kenya. Na kwa kuhitimisha katika ukurasa wa soka ni kwamba timu ya Bayern Munich kutoka Ujerumani ilikandika kwa kuimenya bila huruma timu ya Dinamo Zagreb kutoka Croatia kwa mabao 9-2, wakati ambapo timu ya Juventus de Turin ilicharaza timu ya PSV kwa magoli 3-1, huku timu ya Real Madrid ikitambia timu ya Stuttgart kwa magoli 3-1 katika mashindano ya kombe la mabingwa yaliyoanza kutimua vumbi siku ya jana. Na siku ya leo, ndugu mpenzi msikilizaji, ni kwamba majira saa 12:45 sasa hapa ni kwamba timu ya Bologna na Shakhtar Donetsk zitashuka dimbani, huku Sparta Prague itakuwa ikichuana na timu ya Red Bulls Strasbourg, na majira saa 3 Club de Bruges itachuana na timu ya Borussia Dortmund, na mtanange ambao nasubiriwa kwa hamu na mashabiki wa soka utaambatanisha timu ya Manchester City kutoka Uingereza, ambayo itaikaribisha timu ya Inter Milan kutoka nchini Utaliano. Hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo B Serafine Hakizimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Jean-Marie Vianney, ngenda kumana sina la ziada, na wageni nikiwatakia kila laheri na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Kwaherini.